بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. أمي هلو بيتي مسلم أخونا أختن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كُرَوَ شَكِّنِّنْ الله سبحانه وتعالى أقول من الدبي أمي أكبر نعمتك ما بيجن با إسلام دين جنيمة نوتة إيمان كم جنيمة إن كم بريغة درسو غاغون بينو بني دين مي بيجن دي كيريد قرآن جن موري تآيات توقع ليغ مومنو جن مدوغا أنن جه إكوري كما إبن إبفا كما إببا وانتا كم جن مچن علي الوالو أدي مريغة درسو غاغون من دينو غا آيات چن عدو يغن كنو دان دين واني فريهم ويفا مي درسو غا إغوتا كبس مقصد نون آئے چی تکنگ اڑو میں ننگ اڑوی گن دیوں مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی گمی وحی بس فل وذکر فإن ذکرا تنفع المؤمنین گے مچنگ عمل کرو میں تو اللہ سبحانہ وتعالی وحی کرو انگونی مؤمنوں ننگ ہندان کو دب واشے ہندوما کو دب واشے ہندوما کو دب مکی مؤمنوں فائدہ قرآن کم کی پہنگ کم انی تو گے کروے کم اللہ سبحانہ وتعالی اڑو میں گمی ابو ما اہو ما می عمل تقبول کرو واشے ada kuraw chakkenen agumen mu'minuna e baawanta kan daskodde emme agubodu alukamaki fardu fastamat jamaatuga kurawe mi namaz agumen nan mi e baawanta kama e kori kama e bon e bafa kan waraf furihma daskodde name sitama ki agumen muslimuna khasa gote agumen divehinna min e bes kahale filawle nulibe ai agumen ga amal takun ekan nu finnat ade kome ka sallahu subhanahu wa taala wa hi kuraba mi engawani innamal mu'minuna ikhwa ni hujra surat ge ayat hujra surat ge maagan maqsad ki mulim vesmi akhlaqi adab te bayan ko debu allah wa hi kuraba mi engawani mu'minun wa kan kashwari ibn ibfa akh tak kam ge faslihu baina akhawaykum de de demi hunge demeduga ne deve kam hingafena ma den kanta kuraba go mi bayan kurban fa aslihu sulha kurash wattaqullah sulha kurmu gaves adi kuriyotta gaves allah birwiti was ekibeto allah subhanahu wa taala birwiti wam kibeto de akunge demedu ga sulha kuram bi la'allakum turhamun tebami kunna rahmal le gumataka allah subhanahu wa taala ge rahmatan edebe kam ga wani nama tebami hun تبام ہوں گے میدوگا ہنگا کنتا تاوگا سلح ویری واش اللہ برویتی واش اللہ برویتو مکی اللہ ہوں گے امر فلتکا فرحم گتوگا کیمن تریوے نہی قربی کنتا تکن دروے گتو می رحمہ لبیتو آگو میں مکنتا قرنگی بجہے آگو میں مکنتا نکرنی نما آگو میں نکنگ الہی رحمت نلبین شکننگ الہی رحمت ورب بوڑا تنوس وگن بے اللہ سبحانہ وتعالی قدسی حدیثے گا وحی قربا انگونی ان رحمتي سبقت على غضبي تيمن الهو گه رحمت بني تيمن الهو گه کوفا گه مچن اسوفه ايگه سببون اگومن مي فننني الله ان نو کيمن تريكن ادا كورا الون گيني نمس الهي کوفا ناده سبب كي الله سبحانه وتعالى گه رحمت تنوسفا انكم الهي رحمن اگومن مي فننني کوفا نو فنه فنن جه گوتن انكم الله سبحانه وتعالى كيرد قران غا وحي قربا انغوني ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه الله سبحانه وتعالى ارون قرا كفافه سبب اي ارون না সদা দেব ফটওয়া ফিনামা বিম্মতিগ ফুরান কুরিগিন দিরে এভিসচে বাকি নুলহটওয়ানে ওয়ালাকি ইউখিরুহুম ইলা আজালিন মুসাম্মা নমিস কান্ডে এলিফাওয়া আজালে কুম্মে ইনসানা কাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়ানি কান্ডালু বা দেবা এ আজাল ফুরিমা ওয়ান দেগ গোস কোত গোলু নাস রাঙ্গরত গো রাঙ্গল কোত গোলু নাস এ ইনসানা কি দুনিয়া গ হুননা নে আজাল ফুরিমা ওয়ান দে দিং আজাল ওয়েস জেহুনিমা কুরআন এভিস কামে নন্না নে লা ইস্তাখিরুনা সাআতান ওয়া লা ইস্তাখদিমুন এ নতিজা তাং গো মিন রিয়াদ ওয়াল মিফিন নে মি ইলাহি কানুন মি ইলাহি সুন্নাহ এহকম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি কুরআন গামি আঙ্গাওয়া ওয়াহি কুরবানি মুমিনুনা মুমিন নাকি এবনে বফা আখুননে লেগে গুলম পুরবেস মা গদফদ গুলমে ইমান কমগে গুলমকি একমগে হিগিতবেস কি কুরআন গাওয়ানি বয়ান করব আদে কমে গাস আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গুলমেন ওয়াহি কুরব আঙ্গাওয়ানি এ বাবন্ত কান দেমহেটু মটকা এবন এ বফা কান দেমহেটু মটকা মে আখওয়ন্ত কান দেমহেটু মটকা দেমি হুঙ্গে দেমেদুগা নেদেবে কম হিঙ্গা ফিনম সুলহ কুরাশ আদে আল্লাহ বিরবতি ওয়াশ লাআল্লাকুম তুরহামুন রাহমান লিবেতু আগমিন এমএম বিসানি আল্লাহু রাহমাতাম মুহতাজ ওয়ে আল্লাহু রাহমাতুম ফুদিগেম ওয়া হাম এক কুস দুনিয়া গেন ওয়ে আল্লাহ মুহতাজ ওয়ে গেন ওয়া হাম এক কুস নে রাসকাল কবিয়স ইবর মতি মাকাম গে মিহ কবিয়স কিতাম মি মুসনদি মিহ কবিয়স ইলাহি রাহমাতাম মুহতাজ ওয়া হাম এক কুস নে আগমিন কি ফাকিরুম দুনিয়াবি গতম মাদ্দি গতম কিতাম মি মুসনদি কাম গাবিয়স মুসনদি বিয়স আগমিন কি হাম আল্লাহু রাহমাতাম মুহতাজ বাই হকম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুল ইনসানিয়াতা মুখাতাব কুরবা ওয়াহি কুরবানি ইয়া আইহুন নাস আনতুমুল ফুকারাউ ইলাল্লাহ ওয়াল্লাহু হুয়াল গানিউল হামিদ এমিসাকুননে তেবামিহুননে আল্লাহ মুহতাজ ওগেমানি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আই তেবামিহুনগে কিবাইন ফুদি ওডিগেমবা হামদুলি বডিগেমবা ইলাহাক এঙ্গম হুরিহা হামদা তারিফেন হক ওগেমানি হামে কানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আদা ওগেমিন ইলাহি রাহমাতান এদিগেম মিতিবি ইলাহিগে কোলং এববে মিতিবিস মি রহমতং এদিকে রহমান হাসিল কুরু মট্টক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাগে ওয়াহি বসুতং আড়ু মট্টক রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামগে আগমা বি ইরশাদতং আড়ু মট্টক সওয়াবা ধর্মেন ফুরগিম ওয়াকাম মি ইলাহি রহমান লিবিগত মট্টক আমি মি রহমতং এদেনি নাম এ রহমান লিবেনে গবি সাগুমিন ইখতিয়ার কুরুন জেহেন আদেগুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মি আয়াতুকুম বিবায়ান করে ফাসলিহু বাইনা আখাওয়াইকুম ওয়াত্তাকুল্লাহা লাআল্লাকুম তুরহামুন আদে মুমিনুগে মেদুগা অন্নেন জেহে এব্বন্ডে বফা কামা একুরি কামা এব্বাওয়ান্ত কাং একাং হাম কো দেবু মটকা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগো মেন ওয়ারে গিন গুন ইরশাদ কে দেবা ফয় মিরেগে মিদারসুগা হয় হুরিহা ইরশাদ কে আগো নক গেনস দুদে বেনে নমে সেগে তিরেং দিতিং ইরশাদ আগো গেনস দুয়ে তো বালান আদে কমে গে সেমে ফুরতম কিরিদ কুরআন গে মিয়ায়ত কাং আগো গেন বালালমা কিরিদ কুরআন কে আল্লাহ গে কালাম ফুল মি কালাম ফুল গা এবিস কাহলে বাতিলেন নেন এগোতে কবেস আগমিন হিরু হে কাহাল বাহাক তেকেন নুংকম গাবিয়াস এই হাকু বাস ফুল তেকেন একমা মে দেবিস কাহালে শাক্কেন নে এঙ্গম কেরিদ কুরআন আগমিন দেবু মা ফাওক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়াহি কুরব আঙ্গমনি যালিকাল কিতাব লা রাইবা ফি মি ফতেকে মি ফতুকা এবিস কাহালে শাক্কেন নে তে হুদাল লিল মুত্তাকিন আল্লাহ হাব্বির ইতওয়া আলু নাটাকা মি হিদায়েতকে কিরিদ কুরআনগে মুরিত আয়াতুক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়াহি কুরবা মিয়াঙ্গবনি আগমিন একক অনেক কা দে তিরেগে মামলা কুরম বাগই কুরিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়াহি কুরবা মিয়াঙ্গবনি মুমিনু নাকি এবন বফা আখুন তাকে এগত বয়ান কুরব মফহ দে দে দেমি হুঙ্গে দেমি দুগা নে দেবে কম হিঙ্গা ফিনম সুলহ কুরাশ আল্লাহ বিরুতি ওয়াশ এরুনে ইলাহি রাহমান লিবেন দেঙ্গে ফহ ওয়াহি কুরবা আঙ্গবনি ইয়া আইহাল্লাযীনা আমানু এ ইমাম বেজে মিস্তাকুননে আল্লাহমুল ইনসানা তানু মুখাতাব করবে আল্লাহুগে এক্কাওয়ন্ত কাং কবুল কগিনতিবি ঈমান কাম গা আহলুরিন মুখাতাব করবন এ ঈমান কাম গা আহলুরিন লা ইয়াসখারু কাওমুম মিন কাওমিন আসা আন ইয়াকুনু খাইরাম মিনহুম এবিস বায়কো আনে বায়কাম মালামান নুকুরাশে সবাব কি এ মালামা লিবিগান নেমিহা আল্লাহুগে হযরতুগা মালামা কুরা মিহা বুরে হেউকাম বড়োগিমবে একেশিগিম বেগরবু কাকা ইংগে নেবিস মিহা কন্নেকে আগমে মি কুরআন আলকান তং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কবুল কুরবা ফিকম গে এবিস কাহালে গ্যারান্টি ইং আলগমে গাতু গেন ইয়াকিন কা মেন উম্মি তাকে মি কুরানে হ্যাঁ ইলমেরিম বিদালো ফাওয়ে আল্লাহ আলকান কবুল কুরবা ফিকম গে এমমে বড় হেক্ক কি আলামত কি এমি হা হেউকান তা কুরা হেবুমে আদি নুবা কান তা তকুন দুরুয়ে গাতু মং হিক্কি উমে হেউকাম কা ফাওয়া নেন হেউকান কুরা হেবুমে এনে গে ফাইতু দিয়ে হায়াতা কুরিয়ং হায়াত বদলতে কিং আউমে কুরিগা দু রাকাতের নুকুরামি ಬಾಯಿಂಬಫೈನ ಕೇಮಂತಿರ್ಕಂಗೆ ಅದ ಅನುಕುರಾಮಿಗೆ ಅವಟ್ಟರಿಂಗ ಹಾಕೋತಕ್ಕಂಗೆ ಅದ ಅನುಕುರಾಮಿ ನಮಿಸ್ ಮಿಹಾರೇನಕಿ ಯಾ ಖಿಲಾಫಂಗೆ ಅಮಲ್ ಕುರಾಮಿ ಹುರಿಹಾ ಹಾಕೋತಕ್ಕೆ ರಕ್ಕಾತಿರು ಹುರಿಹಾ ಹಾಕೋತಕ್ಕೆ ರಕ್ಕಾತಿರುವಾಮಿ ಎಮಿ ಜಾಯಿಗೆ ಮಾನಕಿ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ಏನ ಕೊಫವ ಅಳುಕಂಗೆ ಕಬೂಲ್ ಕೊರಬಾರಿ ಮಿಗೊ ನೋನಿ ನಮ ಹೊರಬ್ಬಡು ಬಿರಂಗೆ ಬೈ ಮೀಗೆ ತಫ್ಸೀಲ್ ಅಳಗೊಮ್ಮೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಗ್ಮಾ ಬಿರ್ಷಾತಕಂಗೆ ಅಡುವಿಗಿಂದ ನಿರಾಜ್ ಕೊಡುದು ಅದಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಲ್ಲಾಂ ನೀವು ಹೈ ಕೊರಬ ಅಂಗವನಿ ಏ ಇಮಾಂ ಕಂ ಗಹಲೂರಿನ ಎ ಬೈ ಕೊನೆ ಬೈಕ ಮಲಾಮ ನುಕುರಾಸ್ ಸಬಕಿ ಮಲಾಮ ಕುರಾ ಮಿಹಾ ಬುರೆ ಎ ಮಲಾಮ ಲಿಬಿಗನ್ನ ಮಿಹಾ ಅಲ್ಲಾಹು ಹದರತ್ಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಡುವುದು ಮುಂದೆ ಸಿಗಬೇಕು ವಲಾ ನಿಸಾ ಉಮ್ಮಿನ್ ನಿಸಾ ಇನ್ ಆಸಾ ಅನ್ ಯಕುನ್ನ ಖೈರಂ ಮಿನ್ಹುನ್ ಖಾಸ ಗೊತ್ತಿಗ ಅಂಗಿನೂ ವೆಸ್ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಬೈ ಕೊನೆ ಬೈಕ ಮಲಾಮ ನುಕುರಾರೆ ಹೇಗೆ ತೆರೆಗೆ ಅಂಗಿನೂ ವೆಸೆ ಬಾದೆ ಉರಿ ಹಾಮಿಂಗೆ ಬಾದೆ ನಮೇಸ್ ಖಾಸ ಗೊತ್ತಿಗ ಅಂಗಿನೂನ್ಗೆ ಜಿಕುರುಮಿ ಕೊರಬಿ ಎಲ್ ಮೇರಿ ವಿದಾಳ್ವನಿ ಏಯ್ ಆಮ ಗೊತ್ತಿಗ ಮಲಾಮ ಕುರುಮ ಗೀಬ ಬುನುಮ ಮಿಕ್ಕಂತ ತೋಗ ಬಾಯಿರಿವನಿ ಅಂಗಿನುಣ್ಣೆ ಎಮೀಮ್ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬಹಾನ ಹೋತಲ ಬಡ ಬಾಳು ಓಫನಿ ವಕೀನ್ ಖಾಸ ಗೊತ್ತಿಗ ವಹಿ ಕುರಬಿ ಅದಿ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಅಂಗಿನ್ ಬಯಕ್ ಅನೆ ಬಯಕ ಮಲಾಮ ನುಕುರಾಸೆ ಮಲಾಮ ಕುರಾ ಮೀ ಹುನ ಬುರೆ ಮಲಾಮ ಲಿಬಿಗನ್ನ ಮೀ ಹೊಂದ ಹದರತ್ಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಡು ಎಸಿಗಂಬೆ ದಿನ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬಹಾನ ಹೋತಾಲ ವಹಿ ಕುರಬಂಗವನಿ ಮೀ ಮೂಮಿನ ಮೆದುಗ ಹುನ್ನಂಜೆ ಅದಬ್ ತಕಿ ಎಮ್ಮಿಂಗ ಮೆದುಗ ಹುನ್ನಂಜೆ ಗುಳುಮ ಕಿಮಿ ولا تنابزوا بالالقاب تباميكم ولا تلمزوا انفسكم تباميكم اكك وانك غيبا بناس كيف تو ابا وانت كما ابن ابفاكن نتيغ هينغا دان كما كواتيو اكم الغم سلام قرب الله سبحانه وتعالى غم من غوال وفن ولا تلمزوا انفسكم اكك وانك غيبا بناس ولا تنابزوا بالالقاب اكك وانك ಲುಬಾ ನಬು ನುಗುವಾಶೆ ವನಮು ನುಗುವಾಶೆ ಎಮಿಹೆಕು ನುರುಹೆ ನಮಕು ಎಮಿಹೆಕ ನುಗುವಾಶೆ ಅಲ್ಲಾ ಮಿ ವಹಿ ಕೊರಬನ್ ಬಿ ಸಲ್ ಇಸ್ಮುಲ್ ಫುಸೂಕು ಬಾದಲ್ ಈಮಾನ್ ಈಮಾನ್ ಬುಮ ಫಹುಗ ಗೈಬ ಬುನು ವನಮು ಮೀಹುನ್ನ ಗೌ ಏಯ್ ಬಡುವಗಿಂಬ ಫಾಫೈಕೆ ಈಮಾನ್ ಬುಮ ಫಹುಗ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬಹಾನ ವತಲ ವಹಿ ಕೊರಬ ಮ್ಯಾಂಗವನಿ ಗೈಬ ಬುನುಮ ಮೀಹುನ್ನ ವನಮು ಗೌಮ ಮೀ ಮುಳಿಂಬೆಸ್ ಫಿಸ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿಸ ಲಿಸ್ಮುಲ್ ಫುಸೂಕು ಫಿಸ್ಕು ಐತೆ ತಾಬೀರ್ ಕುರಬನಿ ಫಿಸ್ಕುಗೆ ಮಾನಾಕಿ ಕೇಮಂತಿರ್ಕಮ್ಗೆ ದಾರ ಎಂ ಬೇರೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಏಮ ಇಮಾಂ ಬೊಮ್ಮ ಪವ ಮೋಮಿನುನ್ನ ಏಯ್ ರಂಗಳು ಗೊತ್ತೆ ನೂನೆ ಏ ಇಮಾಂ ಕಮ್ಮು ಬೇರೂಮ ವಮಲ್ಲಂ ಯತುಬ್ ಮಿಕಂತ ತಕುನ್ ತೌಬಾನ್ ವಜ್ಜ ಮಿ ಹೆನ್ನಮ್ಮ ದನ್ನಾಶೆ ಫ ಉಲಾಇಕಹುಮುಲ್ಲಾ ಲಿಮೂನ್ ಏಯ್ಯೇ ಹಕಿಗೆ ಮಾನಾಗ ಅನಿಯಾವಿರಿನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಯಾವಿರಿಂಗೆ ಹಾಲತಿಗೆ ಕುಬಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಾ ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ಎಬ್ಬಿಸ್ ನಫ್ಸಕಂ ಅನಿಯಾವಿರೋಡಿಗೆ ನೆನ್ನುವೆ ವಮಲ್ಲಾಹು ಯುರೀದು ಝುಲ್ಮನ್ ಲಿಲ್ ಇಬಾದ್ ವಮ ರಬ್ಬುಕ ಬಿಧಲ್ಲಾಮಿನ್ ಲಿಲ್ ಇಬಾದ್ ಲಿಲ್ ಅಬೀದ್ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ಎಬ್ಬಿಸ್ ರಕಂ ಅನಿಯಾವಿರೋಡಿಗೆ ನೆನ್ನು ಎ ಅಳು ಅಮಿಲ್ಲೆನ್ ಅನಿಯಾವಿರಿವನ್ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸಂ ಅನಿಯಾಕುರನಿ ಎ ಅಳು ಅಲ್ಲಾ ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ಐ ಅನಿಯಾಯಿನ್ ಉಸ್ತಾಹಿರೋಡಿಗೆ ಬಾಯಿಲ ಹೆಂಗಮ ಕುದುಸಿ ಹದೀಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ವಹಿಕುರಬ್ಬ ಅಂಗವನಿ ಯಾ ಇಬಾದಿ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تتظالموا ايتي من الله قالوا تكوني أنيا وري كنتي من الله ونيتي من الله ذات فلوك مجن حرام كرب بافه يكم إسلام ودا قلنا أنيا وري ون أنيا وري كن ايتي من الله تي من الله ذات فلوك مجن حرام كرب بافه اتشك ادي تبامي هنگ مدقاوز تي من الله وني اكن حرام كم اكم غالب بافه فلا تتظالموا اكا كنكا كنيا وري نواش ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ಮ್ಯಾತುಗ ವಹಿಕುರಬ್ಬ ಅಂಗವನಿ ಗೀಬ ಬುನು ಮುನ್ನ ಮೀಗುನ್ನ ಎ ಮೀಗುನ್ನೇದೇ ನಂತಕುಂ ಗೌಮ ಮಿಕಂತ ತಕಿ ಮಿ ಫಿಸ್ಕಕ್ಕೆ ದೀನು ಬೇರುವಮಕ್ಕೆ ಕೇಮಂತ್ರಿಕಂಗೆ ದಾಯರಾನ್ ಬೇರುವಮಕ್ಕೆ ಮಿಕಂತ ತಕುನ್ ತೌಬಾ ಅನ್ನುವ ಮೀಹನ್ನಮ ಎ ಮೀಹಕಿಯ ಅನಿಯಾವಿರಿಯಕ್ಕೆ ಅನಿಯಾವಿರಿಂಗೆ ಟಿಕಾನಾಕಿ ನರಕ ಅಗೊಮ್ಮೆ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ದಿ ಕೋಚೆ ತೊಮ್ಮಿ ಹೆಂಗೆನೆ ಕೊಬಾಯತ ಒಳಗೊಮ್ಮೆಗೆ ಅಮಲ್ತ ಕೊಬಾಯತ ಒಳಗೊಮ್ಮೆ ಸತ್ತ ಇನ್ ಸತ್ತ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕಮ ದಾವಾ ಕುರ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಹಾಲೆತ್ತ ನೀತೋ ಇಬ್ಬಾವಂತ ಕಮಕ್ಕೆ ನಮಾದ್ ಅದಾ ಕುರುಮ ಫೌಗ ಗೀಬಬು ನಮುಂಗ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ನಗಾಫ ಕುರಿದ್ದನ್ನೆ ಕುಬಾತ ಅಳಗೊಮ್ಮಿಂಗೆ ನಮಾದ್ ಕೀಫೆತು ಅಳಗೊಮ್ಮಿಂಗೆ ನಮಾದ್ ಅಳಗೊಮ್ಮಿಂಗ್ ಫಾಹಿಷ್ ಕಂದತ್ತಕ ಮುಂಕರಾತಕ ದುರ್ನು ಕುರನೆ ಎಮ್ಮೆ ಜಾ ಅಳಗೊಮ್ಮಿನ ನಮಾದಿನ ಕುರವೆ ಅಗೊಮ್ಮಿನ ರಸ್ಮಿಂಗ್ ಅದಾ ಕುರಿ ಹರಕಾತಕ್ಕೆ ಕುರಿ ಎಮ್ ಭೀಮ ಅಳಗೊಮ್ಮಿಂಗ ಹಯಾತ ಬದಲ್ತಕ್ಕೆ ನಾನನ್ನೆ ನಮಾದು ಬೇರುಗ ನಮಾದುಗೆ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಹುನ್ನ ಮಾ ಸಿಫ ನಮಾದು ಬೇರುಗೆ ಇನ್ಸಾನ ನುಲ್ಬನಿ ಕಮ ಬನ್ನಿ ನಮ್ ಏನಗೆ ಮಾನಕಿ ಏನಗೆ ನಮಾದ ಇನ್ಸಾನ ಫಾಹಿಷ್ ಕಂದ ತಕೊಂಡು ನುಕುರೆ ಏನೇ ನಮಾದ ನುಕುರೆ ನಮಗೊಮ್ಮೆ ಬಿರುವಿತ್ವಂಗೆ ಬಿಜೆ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬಹಾನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ವಹಿ ಕುರಬಂಗ ತೆಂಗ ಅಳಗೊಮ್ಮಿಂಗೆ ತೆರೆ ವರಗ್ಗಿನ ಹುನ್ನ ಅಕ್ತು ಬುನಾ ಬಹೆಂಗ್ තිමෙන්න මිදක්කා වාහක කියන කුරාකමකින් තිමෙන්න එන ගොස් වාහකෙන් මිදක්කම එන කුර අනුභාකමක වාහකෙන් මිදක්කන්නේ එහෙම මා ඔබ මෙන්න දීන් වෙස් නේගුනේ දවා මිකුරණි ඇඟේ නමස් හකීකතු කාගු මෙන්න නේගේ ඇඟේ නම ඔබ මෙපද වාහකතකින් මිදක්කන්න රීබ ගුණවකි කුබත් ذිකරුක අඛාක බිමා යක්‍රහ තිමෙන්නක අඛා එන නුර හේකංකම් ගා එනගේ වාහක එන නෙත්තනු ගා දෙක්කො අසබේකල් දෙන්නවනි ارايت ان كان فيه ما اقول تمن ابنا اتكي اينگه كباغا حركمك وجنم كلي فان ودالوني كيكتو حديث قرباني فان كان فيه ما تقول فقد اغتبت كلي ابنا سيفين اينگه كباغا حرجنم اي يقيب بنمك نيكو مسنالبا اينكي دوغودامي اينكي انگه حديتي كيامي اينكي ماين بفن نا اورديمي اينكي رسول الله صلى الله عليه وسلم گ سنت مغرامي නුබයකන්ත තකුරාමි වක්කන් කුරාමි එනගේ කිබාග හුරි සිපෙන් මිදක්කන් එකමුගේ වාහක මිදක්කන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් උම්මතෙන් ඉරිසද්ද බා මේ හදීස් කරවනි එනගේ කිබාග හුරි උනි සිපේගේ වාහක කලේ දෙක්කුන් එයි ගීබ බුනමක මෙන් කොච්චේ තල්ගු මෙන්න මියංගෙන ෆයිල්ම් යකුන් ෆීහි මා තකූල් කලේ ඉබ්නා සිපෙන් එනගේ කිබාග නම ෆකද් බහත්ත කලේ එනගේ බොලුගා බොඩු තුමතකේ දේලු දිහාලතු ගාව සලාමු උම්ම أهمي الله سبحانه وتعالى أرجو من وحي كربا من جواني يا أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيرا من الظن أنا كاويس إيمانكم قهلورنا مخاطب كرباني كاكوتو من مخاطب كرباني كائنات جم ملك ريلا أرجو من إم بس نتومك ترين وجودك جنوا أرجو من أن هريها نعمة تنوس قدبي قد كيرت وانت هستاهر وانت الله سبحانه وتعالى أرجو من مخاطبكم من وحي كرباني أي إيمانكم قهلورنا اجتنبوا كثيرا من الظن ورغينا هيتكم دروغن ناس ورغينا با مرن هيوني اينه ميكن كوري مرن هيوني اينه ميبوني مرن هيوني نكنت كوراني ميكوتاش مرن هيوني ان نمادان غراني دكاش مرن هيوني هيوني الله مي وحي قرباني غينا هيتكم دروغن ناس ايمانكم غهلورين ان بعض الظن اثم باين هيتك كي اي فافيك كوچي تو ارغومين ميغيني الله مي وحي قرباني ولا تجسسوا إكا كونك كجاسوس نكراش ولا يغتب بعضكم بعضا إكا كونك كغيب نبناش إكا كباغا غوري أنسي فيك واحكا إنا نتنو كدكاش إنا إصلاح كورن بين واني نما تمنك أخا إكا من سلام كورن بين واني نما إنا كاري واش إبدي اسميه كان أدو نيوه غوتن إنا إكاري كل جنجي إنا كاري كبناش تاري تهدني تكورا كمكي غوص كمكي تكوتا نولش دينو غواني ميغوتش مدمائي تري كماك أوغا تري كماك دينجي فوق الله حضرت غا دعا كراش මේ ඉස්ලාම් දින දස් කොද්ද උසුලක කොබයිත ඉස්ලාම් දින නම් මුස්ලිමීම මුස්ලිමුන වේදානෙත කොබයිත මේ ඉස්ලාමී රීති අදබ්ත කොබයිත ඉස්ලාමී මයින් اخලාකුත නෙන් නෙතිගෙන් මිදනි සබෝකි ෂයිතාන අල්ගොමෙන් මි රහමතුන් මහරුම් කුරුමට්ටක කුරා මසක කාමියාබු මිදනි අල්ගොමෙන් නෙන් එහිතරික මිදෙවෙනි ෂයිතානාය ඒ වරම්බුණ අල්ගොම් හිතාම කුරුන් දියකම් අල්ලාහ් මි වහී කුරබනි හිත කුන් දුරුගන් නැෂේ බයින් හිතක කිෆාෆේක එන නුකුරාකමක නුබහිය කුරි ෆාෆේ එහෙන්කම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරව අංගවනි ඉයාකුම් වද්දන් ෆයින්න ධන්න අක්ذබුල් හදීස් ඔව් කමා කාල අලයිහි සලාතු වසලම් තබාමිකුම් හීතකුන් දුරුගන්නාශ සබබකි හීතකකි කුන් හීතකකි එයි බොඩුවගින් වා දුගු වාහකකි එපද කන්තතකුන් අල්ගොමෙන් රක්කාතේ නොවනිය නම අල්ගොමෙන් වරන් නුරක්කාතේකම් බොඩු දෙංගේක තස්සීද වල්ලාහි කුරබනි එක කොනික ගීබ නුබනාසේ ගීබ ගුණමකි තිමෙන්නගේ අඛාගේ කිබාගා හුරි උනිසිෆෙග්ගේ වාහක එන නෙත්තනු ගා දෙක්ක එනගේ කිබාගා හුරි උනිසිෆෙග්ගේ වාහක එන නෙත්තනු ගා දෙක්ක ඒ ගීබ ගුණමකි ෂයිතානා වර බොඩ අල්ගොමෙන් රහමතු මහරුම් කුරමට්ටක මසකින් එබුකුරේ එකම ගා එන කාමියාබු ලිබම් මිදෙන නමාදුන් ෆාබාෆ ෆෂාගති අනින් අඛාගේ ගීබ ගුණම ෂයිතාන අල්ගොමෙන් වස්වස් දෙන නුකුන් නේර එන ගේඩුමතිගේ කොළොම් හුරි අල්ගොමෙන් එක නුෆෙන එන මගුර දාකම් ගෙම්මේ පොඩ හැකිය අල්ගොමෙන්ගේ දූත සලාමෙන් නුකරවේ නමාදු ගහුරි සලාම ඔබේ අල්ලාහ්වේ කුරබනි ඉන්න සලාත තන්හා අනිල් ෆහෂායි වල් මුන්කර් නමාදි ඉන්සානා ෆායිෂ් කන්දතක මුන්කරතක දුරුකුරේ මේ ඉලාහි වාදෙන් මේ වාදා මේ දෙව්ස් කාලේ ශක්කෙන්නේ නොමෙස අල්ගොමෙන්ගේ නමාද අල්ගොමෙන්ගේ කන්තතක දුරු නුකරනි නම ඒගේ මානා කී අල්ගොමෙන් නක නමාද නුකරවේ අල්ගොම හැම කනි රස්මක අදාකු එන්දීම අල්ගොමෙන්ගේ නමාද අල්ගොමෙන් මිෆදා කන්තතකුන් දුරුණු කුරු අල්ලාහ් කබුල් කුරබනි අල්කම කොෆි නම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉෆකදන් තන් දුරු කුරාන් ඒ ඉලාහි වාද ගීබ රබුනාශ දෙන් غیب بونمگے نورکھا تریکم بیان کو دبو مٹکا اللہ سبحانہ و تعالی مثال جس سبب میں بیان کرما ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ تے بامی ہونگے مرو فوا اخگے مول مرو فوا اخگے مس تے بامی ہون کھان ادیننگ ہے یقین اس تے بامی ہونگے کما نفرت تر وان اللہ و کرم فکرہتموہ تیمنے کے مروے فوا اخے کے مس نڑا گن کان کا کو ہے دین ایک کس نے اللہ وے قربانی تے بامی ہن کے ترن کم میہ کو سے کم انکار قران وتق اللہ اے اللہ سبحانہ تعالی قربانی میں بیر مت واس اے تیمنے کے اخا کے انی صفے کے واہ کا دکا میہ کی اے تیمنے کے مسلم اخے کے مس نڑا گن کیو میں اے کھن لے گن حرام کم اللہ کرے بیر مت واس اللہ بیر مت میں کی کو بات اللہ بلوا اڑ گن با کن قبول کو اللہ حسوا اڑ گن با کن قبول کو اللہ سبحانہ و تعالی ان ابس کمے ونگنا وگے نوا کن قبول کرو اے کے سبب انسان ہے تدم گلی بین فنان اے بیرویتو مکی یہ اللہ سبحانہ و تعالی قربانی بیرویتی واس نو میں تقوا ور واس بیرویتی واس می رسمن ہم تے نماز کا صفتن سیدا کر مٹکا مدیم امام میہ استو صف واس رسول اللہ استو سنت رسول اللہ ہم می رسم ادا کر افدین می رسم کا بفن مدی میہ نبلان امام میہ نبلان فاتو کو میہن سفت سیدھا کری تو نکرا تو اینے دے فراتنگ اللہ ہمیں جملے کیا پٹھا کرنا اے رسمہ داوے اے رسمہ کمی ہاروے لازمے نوں عربی بنو کاک بنی لازمے حدیثے کے نیں ایسو لازمے سفت سیدھا کرواش سیدھا کرو مٹا کامی کو نویسنے کو تا بناش اے منگا اڈو بخم بنیس اے میہن نویسنے کو تاکا سفت سیدھا کراش پستن بہتاش ایک اکنے کا کاروے لباش سفت سیدھا کرم کی نماز حرم کے ترم واقع مکی ادھا کمی کس افد رسمیں ادا کرا فدیں اگر میں تقوی ویرو آسے اللہ بیرو دارش بنا رہنی منی احمد کرنی دلم بنا لما تکاو کلم اللہ میں حیق ربنی اللہ بیرو تیواش ایکی بیتو ان اللہ تواب رحیم اللہ سبحانہ و تعالی ای توبہ قبول کروا رحیم من تیلہ کی اللہ رحمہ بنی تنوسف رحمت کے دورت بنی خلویفا نینگنی نما انگمو آواز وگن نمی توبہ وا تب وہ مٹکا ونی تین شرط ہے ای قرون فاف ہے کن دروے گا تم افدا فاف ہے دعا کس نے قرآن کا من عزم کرنے لوں دیں گے کمن ہتام فال کرو تمہیں میں قرونی گوس کم کی ایک من ہتام فال کو ایکن دو کر لوں دیں اللہ کا حضرت کا احد کروں تمہیں دعا کس دیں گے فدا کس نے قرآن میں اے توبہ وہ مکے ہاں میہ کے حق کن عرافہ ونی نما ورن نرکا تیرے کم بڑو اے میہ کے فراتن حق کنڈون جی ہے نا اے حق معاف ہے دن جی ہے نا معاف ہے دن اے میہ کے ذمہ ہیں ان میہ معاف کرما نکرن اے نے کے ذمہ ہیں معاف ہے دن میں دعا کو کلے معاف نکرن اے نے بنی اے نے کے ذمہ بری اے نے کے توبہ اللہ سبحانہ و تعالی قبول قربان اراد قربی اے معاف معاف نکرن اے ان میہ کے کم اے میہ کے حق کن عرافہ نما ہتر شرط دے میہ کے حق نیں اللہ کے حق کو بنی نما تین شرط ہیں ادا گومن ہندان کرن جے نے میہ گہ حق کن ارا گن ہورے گن اللہ گہ حدت کا قیامت دم اس معاف نہ نن اے میں اے بند اے بفا کن دے مہٹ مٹ کا می ہوریا اسو تے کے کیر قران گال گومن بیان کر دے بفا نہ میں ہتام کی می کیر قران کی اگ میں می گم مرویما قبرستان کے کیو نو تے اے نے سورگ پھن مٹ کا کیو فتک بفا نی اے فتک وا اچ کا اگ تن اگ میں عمل تے بنا کرن جے فتن نو اے می دو اگ میں مسلم قبول کرا گو تک نم سے یہ ورن ہتام ہوری گوتے اے گوتن عمل کو گنگل گو میں دے دنیا کے بعد جے رقم گنگل گو میں نوتی محروم بو اے میں اللہ بریتی وان دے اد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گگما ارشاد کا گو میں بلالما می اے بن بفا کن دے مہٹ مٹ کا اکلے فان امر کر با فا منبر اے کرے فان می اے بن بفا کن اے کہ ہا مہم وچ کن می کم رکھا تیروا می گنن اللہ کو حضرت لی بے ثواب دھرم بیان کربا وحی کربا نی من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ مومن اخے گے کی بائیں دتی اندگو کمے دور کو دی فی می ہا دنا سے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت دوہم قیامت دوہم قیامت دوہ بنی ما دی احساس نو کروین قیامت دوہ گے نورکا تیرکم گے تیرے نورکلکم گے سلام قربان کی دیتو تمنے کے مؤمن اخا کا دماغ فوادت اند کو لکن این سلام خود دی اے کے بدل کو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت دہن این دبا ثواب در مومن نے میے ایم بڑو میے نو کا تر کن دماغ ایم بڑو سبب کی ایمان کم گہ اہلورین کم گاو اللہ سبحانہ و تعالی ان گوا فوا گتن اولے می ہن دتی اند کو تک کرمت ون ایم می ما افاد می ہن اخن نن اہی تر مکی کم میں مسلم کے کون گالی فوا ذمہ لازم کم اللہ وحی قربان گونی وہ انستن سروکم فی الدین فعلیکم النصر tebamihunge kibange mihun nasran edijinama tebamihunge mata lazim gembe nasrudin engkom rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatin yusade hadis ko bani unsuru akhaka zaliman aw mazluma kale kale ga akhaen ehiteri washe ena aniya kura haluga wes enaen aniya libe haluga wes asabe kan dennevi aniya libe haluga eto ekam bisne namas kaifa nansuru zalim aniya kura haluga enaen ehiteri wani kinakum hadis ko bani tamna'uhu anil zulm kale ena aniya kurumun dur kurash Eneng ebeng akak kang ania benudesh. Huri halat ekos manakuras, ehi teruas. Em Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengir sade bawa mihadis korbani. Muminaka dimawa dati undaku lakung en salamak kurum masak kofi nama. Nutam durkut divi nama. Allah subhanahu wa taala kiamat dohukung emihka dimawa nurukaluk en salamak kurban. Kiamat doh bunima koce tu hisaswan. Alhaju surat kiawali margumen engenge alhaju surat gemme furatamaiyat kiawali. Ya ihun nasu taku rabbakum. Emisa kunna Allah birwati was inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim qiyamah hoge zalzala ay ki ay waran nurkatir zalzala ay ki turkiya ngai zalzala nun nurkatir zalzala ay ki qiyamah hoge zalzala ay nurkatir zalzala ay ki yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at ed hoge kale dekene mukhatab ganna miha nota rasulullah sallallahu alaihi wasallam koche dekene tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at Mabran anginun emihun gebangawa dari bertala tan dekene. Watadau kulu dati hamlin hamlaha. Kirumai emihun kirude dari du kulla tan fennane. Kudin na durat data. Kirumai nang emme lobe tikam bodegam bani emihun ge tutu dari. Namis kudin edu hoge nurakatrekam bodukam du kulla durat data. Adi mabran anginun emihun gebangawa dari bertala ane. Gastu gawatane birwe tikam bodukam goswe kud dimawane. Watarannya sa sukara di kalifah dekau dah ganjwan eh misa kum mustafah wanikku, wama kum bisukara hakikat tu kami kum rabu lagi mustafah ti biennu ne, walakin adab Allahi syadid, nama sya Allah ke kofa gadaf tak kamu, kami kum nengi halat tu begin dani, eh kiamat dohuk nurak katri, eh dohuk airuhun nane kai witengha kari gak, kondan kau tu dani, eh dohuk Allah Subhanahu wa Taala garshi ke ya wahai kamfiya wa ibdis ya wahai kamen nuli bien, eh fadhan nurak katri dohinge bade. Edu habir itu mang Allah Subhanahu Wa Taala kira tu Quranu gamuling samur kurban. Edu habir itu mang algoming ke hitakan, wadefi nama algoming ke hurihakan teteng islahu gendan. Edu kan nurakat terkamu ke kubat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadis kurban gawi. Yusharun nasu hufatan uratan gurlan. Mistakung kiamat dohku mahsar kurbani mamma ke banung en dunia ngaygo tase. Khitana bisnu kurban, gaya firam bisnu hunnan. Faham bis kahal faham bis tuhunan. Kelasai kini mamma ke bantun dunia yang pada halat gaya na mahsul kurban. Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha soal kurban. Idan an-nasu wa rijalu wa nisa'u yanduruna ba'duhum ila ba'd. Embe janginu firanu ekakane kaka dimara balane fitri gotum fede soal. Mi umatge ma nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummat engirsade hadis kurbi ki keto. Ya Aisyah wal amru ashad min an yahummahum dhalik aw kama qala li sallatu wasalam ya aisha edogo nurakka terikam bodukam goswa mi hunnan ekakoneka ka dimala balalumge fursata wisnonnane ye burwes kanta goswane edogo nurakkalung allah subhanahu wa taala muslimak salama qurban timennege mu'mina khaka dima fawadati unda gule durkud wa man yassara ala mu'sirin yassara allah alayhi fid dunya wal akhirah daran veriyaka daran ada kurung dati fawami heka Haku kau tu kah daran beri kengko swa ada anu kurif. Efad mihekang daran ada akurum kah muhlad divi mihekang Allah Subhanahu Wa Taala dunia akhirat tu kah lebih fasihkan dewan. Madina agi wefar beri. Enak khadimun miamru kurani nikmati daran ada akurang dati undagu mihen nama ene muhlad deshe ene bayi mikunang afu kurashe. Farag Allah Subhanahu Wa Taala madama masyar ke maidanu kah timenegis maaf kurub afan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ko bani ene ko takkan tak kurum Allah subhanahu wa taala na fu kudde baafi Allah ga afu anani kongo takai ka bisnik mi mu'min lakang lui fasay kong medur ko dinim Allah subhanahu wa taala de basawa dar mi me sengeni e man kam ga halur neki e bon e bafa akunne e mi kong ga khon takkan nege fata kan takka iskan dinum ki haram kam den hadis ko ba ngawni man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah Muslim yang gaib furwah fi miha dan nasi Allah Subhanahu wa Taala emih gaib dunia akhirat juga wanghana kurban. Engkau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ummat yang irsyad bahadis kurbani. Ya ma'ashara man aslama بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه أي هتكن إيمان كم ودفع نوا دلون إيمان مسلمون بنا ميستكون لا تؤذوا المؤمنين مؤمنون أن تكونوا قراشي ولا تتبعوا عوراتهم أميكم غايبتن هودا نولش فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته دناشي تمنك مسلم أخي غايب هودا نولف ميها الله سبحانه وتعالى تتبع الله عورته إميه عيب تفعل قربانه ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى إميه عيب فعل قفينما قربان فينما إميه جيج تريج فرق كم غابيس الله سبحانه وتعالى إميه فضح قربانه نيلاهي وعدته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما درشات أقوم عمل تموري كم قطعت غیب ابو نما کی کہ ہاں نورکا تیرے کمک کن تیمنے کے مسلم آخا گے ابراہ عزن نگالو مکی ہے کہ ہاں بڑو فاہو ایک کن آلگو مننا ہم کنڈے لگن نینگے انگے نم آلگو مننگے تیرے کسے فدہ کمین قرآن آلگو مننگے مدگو آننا باون تکن گے کوری کن ابن بفا کن اخوان تکن نمیس نینگ ہم ایک کنی دولن بننی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد انگرشاد با حدیث کرو بنی ان الربا لہو 72 بابا ربا گے وے حد دے دور ایک معنی کہ حد ہے درجے وے ادناہا اے رباگ امی درجے کی نوتا امی کڑا فاف ہے کی اتیان الرجل امہو میہے کو اینے کی ممیہ زنا کرن فدن باکا مکی امی درجے کی ربا و این اربع ربا استطالت الرجل فی عرض اخیہ المسلم او کما قال علیہ السلام یہ پورا ویس فاف کم بڑھو گیم با ربا ہے کی تیمنے کے مسلم آخر گائبو تیمنے کے مسلم آخر کے ابرا عزن نگالو میں انگے تو آلکو میں انگے بھی سچ اگے اتران آلکو میں دانے گنن بین ونینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میاگما بیرشادن اڑو حالم کلیفانو ادوہے گا میتر اصحابے کرنا مخاطب کرو با حدیث کرو بانی اتا درون من المفلس تیبامی کنن انگے ہے بنگرو دے فاو آمی ہے کی کاکو ہے امی نکمتی می ہے کی کاکو ہے اصحابے کرنن ویسنی وڈایا کرنن واگو تک جواب دے اصحابے کرنن ویدالو بانی المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع تيممنگ ترين ام نيكمتي ميهكي بنگرو دي فوامي هكي امي گتوغا فايسا ان مودلن مي هكي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني المفلس من امتي تيمين كاريگ فانوگ امتوگ ام بنگرو دي فوا ام نيكمتي مي هكي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه نمادیا رودیا زکا میہری حالو کما کاگین قیامت دون اللہ حضرتن حاضر وا میہ نم سین حاضرن کون حالت گتو وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا این حاضر ویر میہری حالو کنت کاگین اینای نماز کو فرودہ حفا حج و فوری ما انگل کما کاگین نم سے ائر مینای مین میہکن ہڈو تر بہ بنفے مین میہگے بولگا زناگے تھوما تلوا فے قذف کفے مین مین میہگے مدا کافے مین میہگے ہرافے مین میہگے گاگے جہافے فیعطا ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ این کم میہکن اے ہیو کما گین آ میہا میکن تا کنگے اے نگے ہیو کن تا نگاف اے میہن نہ دیوے نے میہن حق تن ادا کر مٹک فین فنیت حسناتہ قبل ان یقضى ما علیہ اے نگے کنڈو گیلی فاوا می حقتن ادا کرمگ کرین اینا کفوا ہیو کنت ہوس جنما اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار او كما قال عليه الصلاه والسلام اینگ کندگ الفاوا می حقتن ادا کرمگ کرین اینگ ہیو کنت ہوس جنما اکل حقتگ اہل ورینگ کندگ الفاوا فافتن اللہ سبحانہ و تعالی مینگ کندگ الو بانے دین یفو گین ایک سے کو من ایم کن تن کدتا انجون دین نرکے گے تیرنگ اللہ لے وینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو بنی ایتی من کلے گے فانو گے امت گے امی نکمی تیمی ہے کی کوچے تو آلگو میں نگے انگی آلگو میں امی اللہ بیروی تیوام بھی آلگو میں گے نماد آلگو میں فاہش کندہ تکا در کرا نماد کن ہیدو مان آلگو مسکر کرن بھی سفتنگ گو تنگا ترن بھی ام مسلم کا نے مسلم کا ملام نکرن بھی ملامات کے بستر رد کرن کے اسلام دین انسان بیروا کم دینوں کے شعار تک گنج ہو مکی ملامات کے بستر رد کر مکی نینگ ہو رگیں اسلام دین بیروا کم ہے انگی نہیں کوچے تو آگو میں ہتاما کی آگو میں گے لو بیتی اخننا اختوں امی ہوں گے کنڈ گا علفہ مسئولیت آدھا نکرا کا کمی میہ کی مادم اللہ کا حضرت کا سوال تکی کروینے میہن اسوات کا جواب دین جے میہ کلکم راعن و کلکم مسئولن عن رعیتہ کومے میہ کی بلنی وری کومے میہ کی سوال کروینے میہ اسوات کا جواب دین گے بجے اگومنگے لا درین اگومن تربیت میکرنے اسلامی اصول تکا من خلاف غیر مسلموں گے وٹ فاڑی تنگ اگومنگے درین اگومن دس کو دینے کون تنک تو دیمے مائیں بفے کوچے تو اسلام دین انگے نی بیروتی وانگے بجے اگون کیس مسلم اگون کیس دیس اگون کیس اڈو تو ہتا دو گے رائی تنگ اگون بس بفے نے ہدتی وے قران ابس کمن نے نمس انگے ہورے چ بنے دے تو مسک قرانی اللہ سبحانہ و تعالی اگومنگے من ہے وسند باش غیر مسلم کا اصول تنگ اگومنگے حرام کی کوبا کن حلال کی کوبا کن نینگے نینگے سبب اگومنگے درین نہ اگومنگے گوت دس کو دینے اگومنگے امیلتوں اگومنگے گوت تنگ کو دینن ہدنی تدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کربی کل مولد یولد علی الفطره فابواه یهودانه او یمجسانه او ینصرانه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام درین ان فطرت کے صاف سیدا گمتی کے نمس مائیں بفنے کو دی مجوسی کو یہودی کو نصارا ہیں حدت آدے اگومنگے تیرے مفن ور بڑن میہ رام گین کو سوا مندرے بولو گے استری کو بولو بو کو شاعر استری گنڈو باقی کو گتن ہے دو بای تنتن تنی کوفا انے بای تنتن دیک کرو کو بای تو رونالڈو گے سٹائل کے می ائی لائک تیمنا ریت ونی تیمنا ادنی مگوتے مائیں بفن باپ دری فل کو اگن کو سنن تو مم کو اگن کو سبو کو ساتن کو بددا بنا نی مگوتے کو ساڑے تیمنا دری فل گے بوئے کون گوتے کو تو کاند الیگن اسلام دینو گا حرام کم انگے تو بو تنو کرن وجے نما مولین تنو کرن وی دیک کرن وجے مولین دیک کرن وی نام اس تملی نفرا نفلا می کو اے گوتے دیک کریما انگینو نا اے فد ودا نتی اسلام نی گوتن منا کرے تملی فلا فرم وجے نما سلام بولو گے استری گن دیک کرن نام اس کاند الیگن وگی تنے تنی کو فا وگی تنے دیک کرن اے یہودین نا نوتا نصارا اینا غیر مسلمون نا اے گو وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کربنی من تشبہ بقوم فہو من اے بھائی کے کون اختیار کو فمی ہے کہ بامی ہوں گے تیرے بامی ہے کہ کافر کے کون اختیار کو فنا میں نے کہ کافر کے اینے دانی نہ رکھش کوچے تو انگے دارو کنڈے لگے حرام کم اسلام دین کو دیو نہ کو تو بنے نے بس کو تن نے نمس اگو من گتو تو کو دین گے بوتن ہن نے کو تم نے گے کول گو ہن نے کوچے کم بس اگو نے بنے نے شیطان باگ وری وا ہتھیار کے دین انیک کان اگو من گے پختو گانگین کو دین اے کو دین گے بوما مولین بالن بالافا تونی تنو کون رونگین گلالنے کانڈے لگین اسلام دینو حرام کر بافا کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ بافا کم کوچے تو ہیں می حرام کن تے کھگین تھبگین اگومن کرا الکن تن اللہ سبحانہ و تعالی حضرت کین تو دان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتن ارشاد به حدیث کر بنی ویل للمصرین الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون ہلاکوٹے نباکن تے متی کے دمی تھبے می کنا امی ہن کرا نباک امی ہونا قرآن نو باکن تا متیگا انگی گم با حالو گاویس دمیگن تی بینی مومنوں گے سی بینوں گے مومنوں نے کی گوز کمکنگی گنی میکنگی کی باوا اے منگڑا کعبہ فین سورم پیٹی گنگ آدھے فوا کمکو دیس اے مومنوں گے گوئے اللہ وحی قربانی والذین اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون انگو مفہ ہوگا امی ہونگی کنتا متیگے دمی نتو بے اے مومنوں گے سی ایم آگومن میکم سمال کن دیں بھی آگومن ہم آدھی اکنی مسکی دنگ رافا نما دیں گے ایریکس آگومن سلام نوانے کم کے گرنٹے بھو کیلی تو قرآن کن دیں با اللہ وحی قربانی یا ایو اللذین آمنو قو انفسکم وحلیکم نارا اے امام وجہ میسا کننے تیبا میکن گے امیل نفس سلام قرآن رے گے گے میکن گے نفس سلام قرآن رے امینا دارین گے قرآن سلام قرآن گے بھی آگومن ہم اکنی نما دنگ رافا گے گے تیرے گوری آمنو تا نما دن نارا ٹی وی ویس بندے نکرے اللہ اکبر گاڑی میں نیبنے نیونے ٹی وی ایمے بڑی نونے نوتا کٹم کسمے ایمے بڑی می اگومنا بونوے گوی اے بندن کرے وی اللہ اکبر اللہ ایمے بڈی کی وی تے کمن جواب نو دیوے نی ایں اگومن ادی نمازن گری کس اگومن گڈی گئی سو مس کدن گری کس اگومن گ درین نمازن نار اگومن گ امین نمازن نار نے سلامت اللہ سبحانہ و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر وحی کر بنی و امر اهلک بالصلاۃ واستبر علیہا لا نسلک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوى کلے گفان گے گے می ہن کلے گفان امر کر واش نمازن گرما واستبر عليها دي خود كليغا فانويس يالكم متيگه دمي كنا واش رزقا كتيمين الهي دوديگن نومه تيمين الهي مي تيبامي كن رزق دباني كامياب اوتي تقوا ورين ش بيرويتي والمش امي مي بيرويتي وا مي كونگه تيريگا اوگمن هميريتو مسا كورم بي اوگمن اميلله بي سلاما بام بي دنونتو واهكه دنيهگه امي كل كل كان اوگمن كنو كوروي امي سيكونتكا دين كينا كنتو اخرتگه هونو كم اوگمن كه قراني الله وحي كورباني قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون نرکے کے خون کا میور گدوانے وسلی نمے ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲಹ ಬಿರುವೆ ದೂ ಹಿಂಗ ಬಾದೆ ನಿತಿಗಿನ ದಾನಿ ಕೊಂಗಿರೋಕಂಗೆ ಎಕ್ಕ ಕಂಬಿಸ್ ಹಿಂಗ ಹುಟ್ಟ ಮರು ಮರುಬನೆ ಏ ಮಠ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಾತು ಹೋಗಿ ಸಾಬ್ ಹೋಗಿಂದೆ ಗೆದ್ದೆ ಕೊಂಗೀರು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮರು ಹೆಚ್ಚಿ ಇದ ಜಾಜನ ಕುಮ್ ಲಾ ಇಸ್ತ ಕುಮ್ ಸಾತಮ್ ಲಾ ಇಸ್ತ ದಿಮನ್ ಒ ಮಾತದ್ರಿ ನಾ ಸುಂಬಿ ಐ ಅರ್ದಿನ ತಮ್ಮ ತೆಬ್ಬಿಸ್ ಮಿಹಿ ಕನ್ನೆ ಮರುವಾನೆ ಗಡಿ ಎಮ್ಮೆ ತಯಾರು ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ಹಾಲತೆಗೆ ಹೊನ್ನಂಬಿ ಹೆಂಕಮ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕೊಡುವ ಅಂಗವನಿ ಎಮ್ಮೆ ಕೊಡು ಬುದ್ಧಿ ವಿರಿಯಕಿ ತಯಾರು ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ಹೋಗಿ ಹೊನ್ನೆ ಮಿಹ ದತ್ರು ಕುಲ್ಯಕ ದತ್ರು ಕೊಡ ಜಹಿದಾನ ಅಮ್ರು ಅಣ್ಣಾನಿ ಕೊಂಗಡಿ ಕಿಸ್ನೆಗೆ ಅಜಲ್ ಹಮೋನಿ ನಮ್ಮ ಸೀತಾಮಯಕ್ಕೆ ಯಾವೊಮ್ಮೆ ದಿವೆ ಹಿನ್ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ ಹದ್ರ ತೊಂಗತಿ ಯಾವೊಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲಿವಿ ಸಾಳಿ ಸಾರು ಇಮೇ ಮಿಸ್ಕಿದಂಗೆ ಅರಂಜೇನಿ ಈಗ ಕುರಿಗೆ ಜುವಾನ ಕೊರಾಯ್ಬಿಯ ವಹಾಬಿಯಕ್ಕೆ ಅನಕೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಮಿನಕೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೆವನ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಬ್ಬುನ ಅಲ್ಲಾ ಸುಭಾನ ಗೊತ್ತಲಾಗ ಇಸ್ಮಫುಳ ನಿಸ್ಮ ಭೂಮಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಲದುಗನ್ನ ನೀತು ಅಲ್ ವಹಾಬ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ನೋದಿ ಅನ್ನೋ ಇಸ್ಮಫುಳಗೆ ತೆರಂಗೆ ಇಸ್ಮಫುಳೆ ಎಂಬ ಜೆ ನಮಾದಂಗ ರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಿಹಿಕೆ ವಹಾಬಿ ಇಸ್ಲಾಂದಿ ಕಬೂಲ್ ಕೊರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಿಹಿಕೆ ವಹಾಬಿ ಕಾಕತ್ತ ವಹಾಬಿಕೆ ಅವನು ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಬುನನಿ ಕೋಚತ್ತು ಹೆಂಗೆನೆ ಮೀ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕೊರಂಗೆ ಕಮಿನ್ನು ತಿಮ್ಮಿನಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ ಅಹೆಗೆ ಆಯ್ಬು ಫೆನಿಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಏನೆ ವಂಹನ ಕುಗ್ಗಿಂಗೋಸ್ ಏನೆ ಸಿರು ಮಿಸ್ನಾದೆಂಬಿ ದುವಾ ಕುರಂ ಅಲ್ಲಾಹ ಗದ್ದಕ ತಿಮ್ಮಿನಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ ತೆದುಮಗದಕ್ಕೆ ತಿಮ್ಮಿನಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ ಕಾಬಿಸ್ ತೆದುಮದಕ್ಕವ ಮುಸ್ಲಿಮಕ್ಕಂಗೆ ಎಮ್ಮಿಂಗೆ ಕುರಿಮತೀಗ ನಸೆಹ ದಿನಮಕ್ಕೆ ಏನೆ ಫದಿಹ ಕುರಂ ಇಮಾಮ್ ನವೀ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ ದಳ್ವನಿ ಮನ್ ವಅದ ಅಖಾಹುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮ ಅಲಾನಿಯತನ್ ಫಕದ್ ಫದಹ ಮುಸ್ಲಿಮ ಅಖಾಕಂಗೆ ಎಮ್ಮಿಂಗೆ ಕುರಿಮತೀಗ ನಸೆಹ ದೀಪಿ ಮಿಹಕ್ಕೆ ಏನೆ ಫದಿಹ ಕುಫಿ ಮಿಹಕ್ಕೆ ಏನೆ ಗಿಫಾಫ ಇರಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಮ್ಮೆನ್ನು ಕುಬಾತ್ ಹೆವನ್ವಾನೆ ಗೊತ್ತ ಅಲ್ಲಾಹ ಬಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಾಹ ಸುಭಾನ್ ವತಾಲ ಅವ್ಗೊಂಡು ಬುನಮ ಬುರ ಬುಡಂಗ ಅಮಲ್ ಕುರ್ಮಿಗೆ ತೌಫೀಕ್ ದಬ್ಬಾಷ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಎಮ್ಮೆ ನವೆ ಸೇವಿಸುಂದೆವ್ವ ಮಾದ ಮಾಟಕ ಫುರಿ ಮುಗತುಗ ತಯಾರು ಮುಗಿ ಹೇವ ತೌಫೀಕ್ ದಬ್ಬಾಷ್ ಆಮೀನ್ ವಸಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ವಸಲಂ ಅಲಾ ಖೈರ್ ಖಲ್ಕಿ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವಾಲಿಹಿ ವಸಹ್ಬಿ ಅಜ್ಮಾಯಿನ್ ಸುಭಾನಕ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಬಿಹಮ್ದಿಕ ನಶ್ಹದು ಅಲ್ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಸ್ತಗ್ಫಿರುಕ ವ ನತೂಬು ಇಲೈಕ್.